У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар. За 4 дні датэрмінова прагаласавала больш за мільён выбарнікаў. Два кандыдаты ў дэпутаты ад еўрапейскага спісу на знак пратэсту супраць парушэнняў падчас кампаніі спалілі на плошчы незалежнасці свае пасведчанні. Прадстаўнікі апазіцыйных сілаў заклікалі людзей, якія лічаць выбары недэмакратычнымі, выйсці на кастрычніцкі пляц у дзень галасавання о 8 гадзіне вечара. Гэтыя ды іншыя тэмы адразу пасля выпуску навінаў. Таксама ў праграме перадачы «Званкі на свабоду», «Экспертыза свабоды» і «Тыдзень з радыё Свабода». Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў спярша падзей у Беларусі. Сёння апошні дзень датэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Кандыдат у дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сіл Анатоль Ляўковіч накіраваў у цэнтр выбаркам назіральнікам ад АБСЕ і СНД скаргі на адсутнасць у памяшканнях для галасавання на выбарчых участках інфармацыйных матэрыялаў аб кандыдатах. Кандыдат у дэпутаты ад апазіцыі Юрый Губарэвіч не зможа прысутнічаць пры падліку галасоў выбаршчыкаў. Такое права кандыдат меў намер атрымаць праз рэгістрацыю яго даверанай асобай. У акруговай выбарчай камісіі яму адмовілі ў пасведчанні на падставе таго, што ён ужо мае пасведчанне кандыдата. Губарэвіч заявіў, што адмова не абгрунтаваная. Ад былой кандыдаткі ў дэпутаты Таццяны Севярынец. Акруговая камісія патрабуе вярнуць у даход дзяржавы больш як мільён рублёў, што амаль у 2,5 разы перавышае суму, патрачаную ёй на выраб агітацыйных матэрыялаў. Больш за 90 грамадзян з усёй Беларусі пацярпелых ад самавольства чыноўнікаў абвясцілі аб байкоце парламенцкіх выбараў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Кітайскі астранаўт паспяхова здзейсніў першы для кітайскай астранаўтыкі выхад у адкрыты космас. Астранаўт Чай Чэйганг правёў у адкрытым космасе 13 хвілінаў. Китай запусціў свой першы касмічны карабель у 2003 годзе, стаў трэцяй краінай у свеце пасля Расіі і ЗША, якая адпраўляла чалавека ў космас. У часе першых тэледэбатаў кандыдаты ў прэзідэнты ЗША Джон Маккейн і Барак Абама выказаліся адносна амерыканскай палітыкі ў Іране і Іраку і заявілі аб пагрозе з боку Расіі. У Нью-Дэлі ад выбуху сёння загінуў адзін чалавек і параненыя 15. Бомба выбухнула ў гандлёвым раёне індыйскай сталіцы, пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за напад. Вы слухалі навіны. У эфіры радыё «Свабода». З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння апошні дзень датэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Ужо можна казаць пра новы рэкорд. Датэрміновага галасавання сёлета за 4 дні прагаласавала болей выбарнікаў, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах за ўсе 5 дзён датэрміновага галасавання. Пра гэта сведчаць лічбы 18,8% сёлета пасля 4 дзён і 17,39% 4 гады таму за 5 дзён. Далей з Менску Уладзімір Глот. Пачынаючы ад першага дня папярэдняга галасавання, найбольшая актыўнасць фіксуецца ў Віцебскай вобласці. Тут ужо прагаласавалі 22,6% ад усіх выбарцаў. Найменшы паказнік у Менску – 16,9%. Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік адзначае. Чым бліжа выбары, тым больше людзей начынаюць думаць о выбарах. І если вот первый день у нас было 2,7%, на второй чуть-чуть более 4 добавилось процентов, потом добавилось уже 5%, и сейчас уже добавилось 6,5%. Темп просто увеличивается, поэтому, наверное, сегодня процент уже будет побольше, чем во вчерашний день. Специалист у галіне выборов Сергей Альфер каже, что процент за дотерминового голосования у Беларуси треба брать до уваги не одну, а две лічбы. Первая лічба – та, якую назове центральная комиссия после дотерминового голосования. И другая лічба, якую отримлю

просто моральный процесс властям. В связи с тем, что выборы проходят недобросовестно, сегодня на местах идет фальсификация наших выборов. Идет досрочное голосование, людей принуждают выходить на голосование. За три дня уже проголосовал досрочно 17%. Я считаю, что где-то будет сделано 30% досрочного голосования. Но идет давление. Наш кандидат от власти с нами не встречался, то есть дебата никаких не вел. По урне не плены днища лентой, не пломбирован сергучом. Координатор предпринимательского блоку в европейском списке Алис Макаев подвел выники акции. Я лечу, это мужная громадянская позиция, мужный учинок. Показать, что это за выборы. Бо это на самом деле фарс, это имитация выборов. На сегодняшний момент пытаются залокировать, не показать, что самые демократичные выборы, а выборов нема. Два кандидати у депутати від Європейського спису на знак протесту супроти порушення під час виборчої кампанії спалили сьогодні на площі Незалежності своє посвідчення. У Москве, каля будинку белорусского посольства, сегодня отбылся пикет супроть признания выников парламентских выборов в Беларуси. У пикете взяли удел активисты российских молодевых организаций, яны скандовали лозунги «Живе Беларусь» и «Ваши выборы – это фарс». Мы потребуем от керавництва Европейского звязу и США не займаться криводушностью в отношениях до кируучего у Беларуси режима, покуль не будут продемонстрованы реальные кроки у справе демократизации Беларуси. Говорится у заяве удельников московского пикету. В усіх регіонах Беларусі проходить інформація, що людей примушають голосувати детерміново. Чому влада не бояться, що люди почнуть обуратися? Як заміжні назиральники поставяться до масового детермінового голосування? Це і інші питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи кандидат у депутати по Ясенінській виборчій окрузі Валентина Святська з Мінську і були старшиня Жлобінського горсовету, депутат Верховного совету 13-го скликання Марат Афанасьєв з Жлобіна. Наша экспертиза позднее у сегодняшнем эфире. На выборы у Палату представников у Беларуси аккредитовано 925 международных назиральников. 402 назиральники приехали у Беларусь по линии Судружности Незалежных Державов, 465 по линии Организации Безпеки и Супрацовництва у Европе. Остатние представляют выборкамы своих краинов, те являются дипломатами, которые аккредитованы у Минску. Про это поведомила сегодня старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина на встрече с керовником Комитету Совету Федерации России у справах СНД Вадимом Густовым. А зараз про то, как рыхтуют до завтрашнего голосования выборчие участки. Репортаж из Минских участков Олега Грузделовича. Заходжу у 212-ю Менскую школу, дзе месяца 366 і 367 выбарчыя участкі. У фае наладжваюць музыку, якая заўтра будзе сустракаць выбарцаў. Ходзяць за нучамі прыбіральшчыцы, для дзвярэй сядзіць міліцыянт. Называюся корэспандэнтам і атрымліваю дазвол прайсці да дырэктара школы. Георгій Адрушенко 15 гадоў кіруе 212-й школай. Згадвае, што літаральна кожны другі год у школе былі то рэферэндумы, то прэзідэнцкія ці парламенцкія выбары. Чарговая выбарчая кампанія для яго да дробязяў знаёмы і адладжаны працэс. Дырэктар шпарка вядзе па асноўных аб'ектах заўтрашніх падзей. Двум-трём часам закончым фарміраваць збірательныя ўчасткі. Сёння ўсё будзе зделано. Гатуем канцэртныя праграмы з 10 до 15 часов. В общем-то, весь педколлектив трудится так, чтобы встретить избирателей чисто и аккуратно. Навошта патрэбны канцэрт на выбарчым участку? Паводле спадара Андрушэнкі, гэта яшчэ і справаздача дзіцячых творчых калектываў. Увогуле, у дзень выбараў школа імкнецца паказаць жыхарам району, што ў ёй усё добра, і за дзяцей можна не хвалявацца. Ці цікавіцца, хто заўтрашнімі выбарамі? Спадар дырэктар адказвае, што літаральна гадзіну таму ў школу прыязджалі назіральнікі з АБСЕ. Пасмотрелі, дзе будуць участкі. Просили, задали вопросы, как идет голосование. Остались очень довольны. Цікавился тем, у всех будете назирание, отлеглостью назирания. Подходили, смотрели, все их удовлетворило. Спросили разрешение завтра подъехать. Я говорю, пожалуйста. Спускаемся на перший поверх, где в адмысловым покое идет дотерминовое голосование. За столами сядят 5 святочно оправнутых женщин. Наведников нема. Але поводле старшыні выбарчай комиссии Татьяны Кутасовой, якая працуе намесницей директора школы, сегодня за первую половину дня дотерминово проголосовало уже каля 30 человек. Только вот сейчас проголосовал, поздравляли молодого человека, который голосовал первый раз. Мы не имеем права интересоваться их настроениями и выяснять причину, почему они пришли.

там устанавливается уже система принудительной вентиляции с возвратом тепла уходящего воздуха. Они обеспечивают воздушный комфорт в помещениях, дают свежий воздух. Таким чином, теплое поветра с кватеры не будет выветриваться проз фортку, а вертаться. Ну а у жилых домах уключить тепло, коли сярэднесутачная температура на протягу 5 дзён ніжэйшая за 8 градусов. На якім узроўні прымаецца рашэнне пачатку ацяпляльнага сезону і калі гэты ацяпляльны сезон пачнецца? Тэму падрыхтавала Гіна Студзінская. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна 30 хвілін. У праскай студыі далей Тацяна Поклад, выпуск навінаў. Падзеі ў Беларусі. Сёння апошні дзень датэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. За 4 дні прагаласавала болей выбарцоў, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах за ўсе 5 дзён датэрміновага галасавання. Я думаю, што пазіцыя Еўропы будзе ўзважанай, не будзе прызнана, што выбары адпавядаюць стандартам АБСЕ, але будуць адзначаныя пазітыўныя крокі з боку беларускіх уладаў, заявіў Аляксандр Казулін, адказваючы сёння ў Мінску на пытанні журналістаў. Акцыя пратэсту супраць парушэнняў падчас выбарчай кампаніі адбылася сёння на плошчы Незалежнасці ў Мінску, перад будынкам цэнтр выбаркаму. Два кандыдаты ў дэпутаты спалілі свае пасведчанні. Кандыдат у дэпутаты ад АДС Анатоль Ляўковіч накіраваў у цэнтр выбаркам назіральнікам ад АБС і СНД скаргі на адсутнасць у памяшканнях для галасавання інфармацыйных матэрыялаў аб кандыдатах. Ад былой кандыдаткі ў дэпутаты Таццяны Севярынец. Акруговая камісія патрабуе вярнуць у даход дзяржавы амаль 1,5 мільёна рублёў, што амаль у 2,5 разы перавышае суму, патрачаную ёю на выраб агітацыйных матэрыялаў. Больш за 90 грамадзян з усёй Беларусі, пацярпелых ад самавольства чыноўнікаў, абвясцілі аб байкоце парламенцкіх выбараў. Прадстаўнікі апазіцыйных сілаў заклікалі людзей, якія лічаць выбары недэмакратычнымі, выйсці на Кастрычніцкі пляц у дзень галасавання о 8 гадзіне вечара. Арганізатараў гэтай акцыі няма. Па дазвол на правядзенне акцыі звярнуліся сябры Маладога фронту. Мен гарвыканкам даў адмоўны адказ. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Кітайскі астранаўт паспяхова здзейсніў першы для кітайскай астранаўтыкі выхад у адкрыты космас. Астранаўт Чай Чыганг правёў у адкрытым космасе 13 хвілінаў. Кітайскі касмічны карабель Шэньчжоу-7 быў запушчаны ў чацвер, гэта трэці для Кітая запуск карабля з чалавекам на борце. У часе першых перадвыбарчых тэледэбатаў кандыдаты ў прэзідэнты США Джон Маккейн і Барак Абама выказаліся адносна палітыкі ў дачыненні да Іраку і Ірану і заявілі аб пагрозе з боку Расіі. Паводле індыйскай паліцыі ў Нью-Дэлі ад выбуху сёння загінуў адзін чалавек і параненыя 15. Адмірал Майк Малін, старшыня аб'яднанага камітэту кіраўнікоў штабаў США, заявіў, што сітуацыя ў Пакістане застаецца напружанай і небяспечнай, але ён спадзяецца, што США і іх пакістанскія і афганскія саюзнікі будуць працягваць супрацоўніцтва ў змаганні супраць ваяўнікоў на пакістанска-афганскім памежжы. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны. Для мікрафона ў праскай студыі Юрась Бушлякоў. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Выбарчая кампанія, папярэднія вынікі, гукі цішыні і лінія Лукашэнкі, байкот і ўдзел. Датэрміновае галасаванне як залаты запас цэнтра выбаркаму. Гэтыя тэмы ў праскай студыі «Свабода» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Гаворыць і паказвае «Свабода» на тэлеканале «Белсат». Сустракаючыся з журналістамі, з нашымі калегамі з газеты Financial Times і Frankfurter Allgemeine Zeitung, Александр Лукашенко сказаў, вось жа як ім пашанцавала, яны будуць зараз размаўляць з апошнім дыктатарам Еўропы. Навошта? апошняму дыктатару Европы парламенцкія выбары. Ян. Каб было так, як у іншых людзей, ёсць парламент у Польшчы, у Літве, ва Украіне, нават у Расіі, чаму яму не быць у Беларусі? Юры. Ну, ведаеце, яшчэ 2 стагоддзі таму знакаміты французскі дасціпнік Ля-Рошфуко пісаў, што крывадушнасць гэта даніна, якую грэх плаціць дабрадзейнасці. Я б сказаў, што фактычна ў свеце зараз няма ідэі, няма формы альтэрнатыўнай дэмакратыі. І таму нават вельмі аўтарытарныя, вельмі рэпрэсіўныя рэжымы імітуюць формы дэмакратыі. І ў дадзеным выпадку гэта імітацыя это не толькі каб было не горш, як у людзей, або няма аўтэнтычнай аўтарытарнай формы. Ну, хіба за выключэннем манархіі абсалютнай. Была некалі фантастычная кніжка з назвай «Панядзелак пачынаецца ў суботу». Хаця мы кажам, калі размаўляем, што заўтра ў Беларусі адбудуцца выбары, насамрэч галасаванне пачалося ў мінулы панядзелак, і вынікі яго мы ўведаем у наступны панядзелак. Але самі выбары, канешне, это не толькі галасаванне. Фармальна кампанія пачалася ў сярэдзіне жніўня. Калі коротка, як бы можна было б падсумаваць, якія галоўныя вынікі вось гэтай выбарчай кампаніі на сённяшні дзень? Некалькі галоўных пунктаў. Юры. Вехі гэтай кампаніі, я б сказаў, як вядомым анекдоце пра Лукашэнку, добрая, кепская, кепская, добрая. Фармаванне акруговых камісій адбылося дастаткова нечакана дэмакратычна, здаецца, 40-42% камісій ёсць прадстаўнікі апазіцыі. Рэгістрацыя ініцыятыўных групаў кандыдатаў таксама прайшла даволі ліберальна. Фармаванне участковых камісій адбылося як заўжды. Ніякай апазіцыі, 99% з прэс людзі ўлады. Рэгістрацыя кандыдатаў, ну так, 50-50, а дакладней не 50, а 30. 30% кандыдатаў ад апазіцыі на стадыі рэгістрацыі вылецілі. Такое ж самае пытанне і да вас. Вось галоўныя вынікі гэтых апошніх 2 месяцаў. На што бы вы звярнулі ўвагу? Для мяне адзін галоўны вынік, абсалютна нечаканы, гэта тое, што апазіцыя ў выбарчай кампаніі змяніла сваю выбарчую стратэгію. Выглядала для ўсіх, не толькі для мяне, у жніўні выглядала, што апазіцыя будзе байкатаваць гэтыя выбары. І вось ужо, скажам, недзе тыдзень ці два назад гэтая стратэгія змянілася, і зараз апазіцыя ўсё ж такі ідзе на выбары, хаця і неахвотна. Я б сказаў бы, гэта тое, што, відаць, хутчэй за ўсё і запомніцца з гэтых выбараў. Ну, давайце па парадку больш падрабязна пра некаторыя з гэтых асноўных вехаў і момантаў. На гэтым тыдні у панядзелак, здаецца, на нарадзе Александр Лукашэнка заявіў пра беспрэцэдэнтны дэмакратычны характар гэтых выбараў, пра лаяльнае стаўленне да ўсіх кандыдатаў, і нават сказаў, што ўлада пайшла на парушэнне закону, каб як мага болей кандыдатаў было зарэгістравана кандыдатамі. Ну, я нагадаю, напрыклад, такі крок, пра які часта гаварыў цэнтр выбаркам, былі паўтораны ў запісу выступы кандыдатаў па тэлебачанні па радыё. Наколькі можна пагадзіцца з такой заявай Александра Лукашэнкі? Беспрэцэдэнтна. Ну, гэта ведаеце, як той казаў, што стакан напалову поўны, напалову пусты. Але, ну, вось, напрыклад, лічба. 66 і 68, здаецца, зарэгістраваных кандыдатаў ад апазіцыі з 270. Гэта 5-я частка, 20%. Ну, не сказаць, што это Паўночная Карэя. А Яна, а калі б я спытаўся вас пра гэтую лічбу, скажам, ты больш за 60 кандыдатаў, якія ўдзельнічаюць у выбарах, што гэта лічба хавае? Ну, хавае, напрыклад, тое, што 30% кандыдатаў апазіцыі адкінулі, і хутчэй за ўсё большасць па фармальных прычынах. Хавае таксама тое, што, напрыклад, у 15 акругах выбары фактычна безальтэрнатыўныя, там ідуць толькі кандыдаты ад улады. І ўвогуле 2,5 кандыдата на адно месца – гэта вельмі слабы, вельмі нізкі паказнік. Вось там, дзе ідуць безальтэрнатыўныя, это фактычна можна сказаць, што гэтыя кандыдаты ўжо дэпутаты. Так, гэта ёсць запас бяспекі рэжыму. А мы правялі, шаноўныя гледачы, дыскусію на сайце «Свабоды», задаючы пытанне нашай аўдыторыі, каго вы думаеце, ўлада зарэгіструе, каго не. Ось некалькі адказаў, некалькі меркаванняў. Рэгіяналаў не зарэгіструюць. Яны ў сваіх гарадах могуць крыху вады пакаламоціць. А менчакоў, калі ласка. Другое меркаванне. Думаю, што нікога не зарэгіструюць. Гэта небяспечная для ўлады асоба і занадта яркія, імі не пакіруеш. Вот меркаванне з горадні. Цяпер ужо нават калі і зарэгіструюць каго, дык тэмп іх кампаніі збіць удалося, што б не казалі. І апошняе меркаванне з Баранавічаў. Якая розніца, каго зарэгіструюць? Важна, што нікога з іх улады не дазволяць выбраць. Ось і вся дэмакратыя. А я хачу нагадаць, што з 51 скаргі кандыдатаў цэнтр выбаркам разгледзеў і задаволіў 8. Калі гаварыць пра асобы, Юры, каго з тых, хто удзельнічае ў выбраў, вы бы вылучылі, на каго вы бы звярнулі ўвагу? Ну, я б звярнуў увагу, па-першае, на лідараў палітычных партый. Это Анатолий Лебедько, Ярослав Романчук, Сергей Калякин, Анатолий Левкович. Я бы вернулся вот до попереднего вашего питания. Ведаете, ну, навод самые такие пильные критики не знайшли некой закономерности у гэтых адмовах. Вот чаму гэтым людям адмовили, а чаму гэтых пропустили. Нельга сказать, что, вот, скажем, на гэтым этапе регистрации отсеяли самых моцных кандидатов. Я бы так не сказал. Я назвал прозвище лидеров партии, якія достаткова моцные. Ну, я б толькі прыгадаў, Юра, што адсеялі ўсё ж такі двух лідараў, это Вячорку і Вашкевіча. Я думаю, яны настолькі намазолілі вочы рэжыму за папярэднія 4 гады, што тут была некі элемент такой своеасаблівай помсты. Заўтра масавае галасаванне, фінал выбараў. У гутарцы на нашым радыё Алесь Беляцкі, кіраўнік недзяржаўнай арганізацыі «Вясна», заявіў, што ў Беларусі створана лінія Лукашэнкі на гэтых выбарах. Верагодна, па аналогіі з гэтак званай лініяй Сталіна, пабудаванай некалькі гадоў назад недалёку ад Менска. Ну, лінія Сталіна – гэта міт, гэта цынічная фантасмагорыя, ніякіх там баёў не было. Але вось жа лінія Лукашэнкі. Дзе і як яна праходзіць на гэтых выбарах? Яна праходзіць перш за ўсё ва участковых выбарчых камісіях, у якіх апазіцыя не была дапушчаная. Нагадаем, што толькі 0,07% прадстаўнікоў апазіцыі патрапіла ў гэтыя выбарчыя участковыя камісіі. Гэта наймацнейшая лінія. Гэтыя камісіі таксама не дазваляюць назіральнікам назіраць непасрэдна за падлікам галасоў. За выбарчай кампаніяй у Беларусі будуць назіраць назіральнікі. Вось табліца, якую мы маем ад цэнтру выбаркама, 890 міжнародных назіральнікаў 45 краінаў. Самая галоўная група гэта АБСЕ 416 чалавек, ДВКНКАМА СНД 325 і АЦЕЮЗА Беларусі і Расіі 30 і міжпарламенцкай асамблеі Еўразэс 4. Ну, назіральнікі СНД – это людзі, якія вельмі любяць Беларусь, любяць яе гасіннасць, любяць яе кухню, любяць яе напоі і падарункі. А вось назіральнікі АБСЕ. Гэта не зусім, як бы, чыста заходняя арганізацыя. Туды ўваходзяць і, у тым ліку, краіны СНД, туды ўваходзяць і Злучаныя Штаты Амерыкі, і Канада. Але бальшыня там – это краіны ўсё ж такі з цэнтральнай, усходняй, заходняй Европы. Менавіта іх меркаванне, іхная ацэнка вельмі важная. Гэта сапраўды так, і вось кіраўнік гэтай місіі Герт Генрых Арэнс заявіў у інтэрв'ю нашаму радыё наступнае. Дастатковы доступ да падліку галасоў – асноўная ўмова для паспяховай працы нашай місіі. Таму размовы на гэтую тэму вяліся ўжо з чэрвеня, калі Менск наведала ацэначная група Бюро дэмакратычных інстытутаў. Гэтыя размовы працягваліся да канца мінулага тыдня, і зараз нам застаецца толькі чакаць, да чаго прывядуць гэтыя размовы ў дзень выбараў. З гэтага вынікае, што пытанне, што будзе дазволена назіральнікам, дагэтуль так выглядае не зусім вырашана. Ад таго, што ім будзе дазволена, я думаю, у значнай ступені будзе залежыць ўсё ж такі выснова, прынамсі, місія АБСЕ пра ступень дэмакратычнасці гэтых выбараў. Гаспадар Арэнт сапраўды назваў гэты момант асноўным. Ці будуць назіральнікі мець магчымасць сапраўды шчыльную назіраць за падлікам галасоў. Спадар Арэнц і яго каманда, як і іншыя назіральнікі, сочаць за галасаваннем, за працэдурай укідвання бюлетэняў ўжо 6 дзён, з панядзелка вось да гэтай суботы. На мінулых выбарах у такім датэрміновым галасаванні, на мінулых парламенцкіх выбарах, удзельнічала, па-моему, крыху болей за 30% зарэгістраваных выбаршчыкаў. На папярэдніх выбарах удвая менш, каля 17%. Чаму і навошта так імкліва вырасла гэтая лічба у мінулы раз, Ян? калі ўлада можа зрабіць вынік выбараў такі, як яна хоча, дык, скажам, фактычна яе турбуе адна вельмі важная рэч, каб стварыць усё ж такі відавочнасць, бо ж народ бачыць, ці людзі ідуць на выбары, ці не. А таму, скажам, калі шмат людзей пры дапамозе адміністрацыйнага рэсурсу можна прымусіць пайсці на выбары датэрмінова, гэта ўсё ж такі паказвае, што тая яўка, якая балюецца, 80%, яна мае нейкае пакрыццё ў сваіх фактаў. Гэта па-першае. Другая справа, што, скажам, на такіх датэрміновых выбарах ідуць галасаваць людзі, якія ў некім сэнсе абавязаны чымсьці рэжыму і падтрымоўваюць гэты рэжым. Гэта вайскоўцы, гэта міліцыянты, студэнтаў большасць таксама, скажам, як бы ходзіць туды. І гэты дае яшчэ такі пэвен запас, можна сказаць, залаты запас рэжыму такіх галасоў, якія праўрадавыя кандыдаты маюць перад апошнім вырашальным днём выбараў. Юры, вось у беларускім тэлеэфіры, на радыё, у газетах вельмі актыўна прадстаўнікі цэнтра Баркаму, абгрунтоўваючы неабходнасць і важнасць датэрміновага галасавання, прыводзяць амерыканскі досвед. І сапраўды выглядае, што гэта так. У Амерыцы, у многіх іншых краінах існуе інстытут датэрмінового галасавання. Можна нават прагаласаваць лістом паслаўшы. Што заганнага ў гэтым? Чаму апазіцыя беларуская так не любіць датэрміновыя выбары? Ну, ведаць, як казалі старажытныя рымляне, калі двое робяць адно і тое ж, гэта не адно і тое ж. У шмат якіх краінах існуе інстытут датэрмінового галасавання. Але звычайна ў гэтым самым датэрміновым галасаванні бярэ ўдзел 2-3%. У Беларусі, як вы самі сказалі, на мінулых выбарах фактычна кожны трэці выбаршчык паўдзельнічаў у гэтым галасаванні. Ну, відавочна, што ў Беларусі гэтая вось яўка на датэрміновыя выбары робіцца штучна. Ян, што лепш, взяць і адмяніць датэрміновае галасаванне ўвогуле як інстытут у постсавецкіх краінах, напрыклад? І найлепш, канешне, з пункту гляджання апазіцыі, дапусціць іхніх прадстаўнікоў да частковых выбарчых камісій. У Амерыцы ў 34 штатах дазволенае датэрміновае галасаванне, але там у кожнай камісіі ёсць прадстаўнікі ад рэспубліканскай, ад дэмакратычнай партыі. Тут, на жаль, зусім іншая сітуацыя, а таму ключавая справа – гэта прадстаўнікі апазіцыі ў падліку галасаў. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода, супольны праект «Свабоды» і тэлеканалу «Белсат». Працяг перадачы праз 2 хвіліны. А зараз напамін пра асноўныя тэмы дня. Субота – апошні дзень датэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Сёлета за 4 дні прагаласавала болей выбарнікаў, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах за ўсе 5 дзён датэрміновага галасавання. Лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў заявілі ў суботу аб шматлікіх парушэннях падчас датэрміновага галасавання. На плошчы незалежнасці ў Менску перад будынкам цэнтра выбаркаму кандыдаты ў дэпутаты ад еўрапейскага спісу правялі акцыю пратэсту. Пратэстуючы супраць парушэнняў падчас кампаніі, кандыдаты Васіль Лаўрынюк і Віктар Канцавенка спалілі свае пасведчанні. У Маскве каля будынку беларускага пасольства адбыўся пікет супраць прызнання вынікаў парламенцкіх выбараў у Беларусі. Фінішавала кампанія «Не заганяйся 2008». Моладзевая ініцыятыва «Студфармат» спрабавала давесці студэнтам, што галасаванне – гэта не абавязак, а іх права. Звонки на свободу. Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась. Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете. Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля. Ваши отгуки, пытания, отказы. На вашем радио. По телефоне и праз СМС. Звоните в Менску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. Вы застаецеся на хвалях свабоды. І мы вяртаемся да перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода, супольнага праекту «Свабоды» і тэлеканалу «Белсат». Тэма сённяшняга выпуску – выбарчая кампанія, папярэднія вынікі. На этом тыдні мы проводили опытания сярод студентов у разных городах краины, ці примушают вас голосовать детерминово? И вот отказы рознились. Например, у городни, у медуниверситете, и студенты, и выкладчики сказали, что никто их не примушал, никто их не гонит и не запрашает. У Менску, наоборот, многие студенты казали нам, что им было вельми настойливо пропоновано проголосовать, бо тогда они могут не идти на учебу, у субботу могут поехать до дому. В первую чергу это, конечно, тишится студентов, которые приезжие, не мясцовые. Ну, а вот у Берости студент Берасейского университета Олег Лёхи сказал, что декан просто их факультета пришел, передал им слово их на ректора Мирослава Часновского, який отдав загад, каб увесь коллектив этой высшей научальной установы проголосовал детерминово. Мы, до речи, ведаем, что Белсат вельми уважливо глядят у Берости и будем сочить за лёсом этого студента, те отгукнуться ему ягоные гэтые словы. Тишиня, якая пановала на выборчей кампанію у Беларусі притягнула увагу, яе пачулі нават за океаном. На недавніх слуханнях, якія адбыліся у Хельсінскай камісіі Конгреса США, один з прадстаўнікоў американскай фундацыі падтрымкі дэмакратыі Роджер Патоцкі нават назваў гэтыя выборы, ахарактарызаваў іх як гукі цішыні. Амаль нічога не адбывалася. Гукі цішыні, якімі характарызуюцца гэтыя выборы, што яны азначаюць? Для улады, для оппозиции, для выборщиков. Про что это молчание? Юры. Сказав, что вот что тычется улады, то тут, на мой погляд, демонструется ее отрознение от советской улады. Хотя теперешняя улада выкористовывает вельми активно советский антураж, але советская улада была идеократией. Советской уладе потребна была постоянная суцельная политическая мобилизация массов. А беларуская ўлада гэта такая традыцыйная патерналісцкая аўтакратыя. Вы людзі жывіце, займайцеся сваімі справамі, а палітыка это наша справа. У начальства галава вялікая, яна будзе гэтым займацца. І таму тут асабліва раздзьмуваць нейкую кампанію ўладзе было, ну, как бы не з рукі. А што тычыцца апазіцыі, то я думаю, это шмат у каго такое ўражанне, што яна, ну, адсоткаў я не ведаю, 80-90 свайго часу глыбакадумна вырашала так байкатаваць выбары, не байкатаваць, удзельнічаць ці не удзельнічаць, а ўжо пра тое, як удзельнічаць, што гаварыць, яна как-то этому менш надавала ўвагі, і таму как бы так атрымалася ў мяне такое ўражанне, што выбаршчыкі, такая дробязь, як выбаршчыкі, яна как-то ўсіх мала цікавіла, ну, таму выбары атрымаліся такія ці. Ян, як бы вы адказалі на тое ж самае пытанне пра цішыню, якая панавала на гэтых выбарах? Што яна азначае? Гэта ўже, даецца, чацвертыя парламенцкія выбары, якая праводзіць гэтая ўлада на Беларусі. Я думаю, яны ўже так абкаталі гэтыя метады, што наступіла пэўная рацыяналізацыя гэтага выбарчага працэсу, калі не трэба раскідацца грашмі на прапаганду. Бо, скажам, вядома, як гэтыя выбары пройдуць і якія будуць іхнія вынікі, дык і не кідаецца. А таму, скажам, і не відаць гэтых выбараў на вуліцы, няма плакатаў, бо не трэба. Вядома, што калі прэзідэнт сказаў, што інстытут ягоны мяркуе, што будзе 85% яўкі выбаршчыкаў, што яна больш-менш і такая будзе. Вось, а пагаджуся з Юрым, што гэтая цішыня якраз гаворыць вельмі дрэнна пра апазіцыю, якая фактычна і не думала, што яна ёй давядзецца ўдзельнічаць у гэтых выбарах, і фактычна ніякай ідэі на гэтыя выбары нават такога кіткага лёзангу не прыдумала. А што гэта абазначае, або што гэта гаворыць пра саміх выбаршчыкаў? Рызыкну сказаць, што пра выбаршчыкаў, калі, скажам, яны не выходзяць на вуліцу і не хочуць дамагацца нейкіх справядлівых выбараў, гэта хутчэй за ўсё кажа, што большасць з іх усё ж такі задаволеная палітычнай сітуацыяй. Я не пагаджуся з вамі, дарэчы, што яны задаволеныя. Мы проста насамрэч не ведаем, я думаю, у Беларусі сапраўдных настрояў людзей. Як паказалі прэзідэнцкія выбары, нават вельмі кароткі доступ да сродкаў масавай інфармацыі вельмі рэзка можа мяняць сітуацыю. Ян, вы сказалі вельмі адну істотную, важную думку, важную рэч. Адсутнасць яркага, прыгожага, кіткага, моцнага лёзунгу ад апазіцыі, за якім можна было бы ісці. Часам выбары, і вельмі часта, і прэзідэнцкія, і парламенцкія, маюць вельмі ясна сфокусаваную тэму, фокус. Што выбіраем? Выбіраем паміж чым? Але вось на сённяшніх беларускіх выбарах, здаецца, Такой темы, такого фокусу и нема, Юры. Ну, это, здається, все згодны, что такой темы нема. И тут тяжко, может быть, виноватить оппозицию, бо гэта пытанне, ці можа некая політична сила створить такую тему. У параўнанні з ситуацією часов перебудови, шмат хто проговорує таку річ, что, может быть, у тех выборах 89-м, 90-м, ну, на самом деле, не такие уже демократичные умовы были. Але тогда реально люди хотели слухать оппозицию. Тогда сотни тысяч читали газету «Свобода». Миллионы у СССР читали «Огонек». Была хваля. Так как это связано все-таки с фокусом и с темой «Есть и нема»? Тогда фокус антикоммунистичный, и он был створен не оппозицией, ён быў створаны жыццём, ён быў створаны абставінамі. Апазіцыя села на гэту хвалю. Яе несла гэтая хваля. Зараз хвалі няма. А плыць супраць хвалі вельмі цяжка. Застаецца адна тэма, якая мы не раз абмяркоўвалі, і Юры вы абмяркоўвалі ў сваіх перадачах, якая вельмі часта гучала, як цэнтральная тэма гэтага выбарчага працэсу, ці гэтага палітычнага моманту. Так, безумоўна. Гэта тэма... Признає Захад гэтыя выборы ці не? Насамрэч, гэта пытанне эліт. Гэта пытанне улады і апазіцыі. Не пытанне выбарщыкаў. І вось яны ім паміж сабой робяць розныя жэсты, розныя рухі цела, каб умацаваць сваё рашэнне гэтай праблемы. Выбарщыкі тут абсалютна ні пры чым. Выбарщыкаў гэта, ну, мала цікавіць, ці хутчэй за ўсё не цікавіць. І ад паводзін выбарщыкаў не залежыць, як тое яно будзе вырашана. А я вам скажу тады вось што. Вы перед этим только что Ян и вы, Ян и Юры, говорили про оппозицию. Але коли мы говорим про признание, оказывается, что оппозиция абсолютно действенный чинник, фактично на ровных с уладой, якая поставила питание так, что улада мусить на его отказывать. Ці ж гэта не приклад силы и уплыву оппозиции у этом питании? Ну, я бы не сказал, что это зусім уж так. Бо гэта насамрэч чорная скрыня. Ніхто не ведае, у якой ступені ад паводзін апазіцыі залежыць рашэнне Захаду. Больш таго, многія прадстаўнікі Захаду і даволі адкрыта казалі, што таго, скажам, будзе апазіцыя ўдзельнічаць, не будзе, прызнанне не залежыць. Іншая справа, што пры ўдзеле апазіцыі, калі з'яўляюцца парушэнні, а яны могуць з'яўляцца толькі калі ўдзельнічае апазіцыя, вось гэта ёсць нагода для тых ці іншых заходніх рашэнняў. Ян, як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Стаўленне да праблемы прызнання выбараў і пытання байкоту і неўдзелу з пункту гледжання інтарэсаў апазіцыі і ўплыву апазіцыі? На папярэдніх выбарах, я думаю, гэтыя пытанні неяк увязваліся. Назіральнікі заходнія проста больш менавіта лічыліся за пінняй апазіцыі беларускай. У гэтым годзе, як мне здаецца, да голасу дайшла рэальпалітык, і мы пачулі фактычна тое, чаго раней не чулі, што выбары могуць быць прызнаныя дэмакратычнымі, незалежна ад таго, што пра іх думае апазіцыя. Відаць, гэтая моцная пастановка пытання якраз і схіліла апазіцыю да змены сваёй стратэгіі і да ўдзелу ў гэтых выбарах. Тэма захаду і ўдзелу заходняга фактару ў гэтых выбарах важная для ўлады, важная для апазіцыі, магчыма, не гэтак важная для выбаршчыкаў. Але вось намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч у інтэрв'ю нашаму радыё, Радыё Свабода, проста адкрыта скардзіўся, заявіў, што сёлета, цытую, прадстаўнікі заходніх арганізацый, дыпламаты недвухсэнсоўна заявлялі, што апазіцыі варта ўдзельнічаць у выбарах. І такія меркаванні гучалі і з прадстаўнікоў сапраўды дыпламаты США, у інтэрв'ю нашаму радыё, інтэрв'ю іншым агенствам з Вялікай Брытаніі, ад кіраўніка групы назіральнікаў АБСЕ. Чаму такое стаўленне Захаду, па-вашаму, з'явілася менавіта сёлета? Ну, вот Ян часткова уже отказал на это. У меня такое уражение, что Захад в пэўным сэнсе отчул межи своего уплыву у постсоветских краинах и, принамсі, у Беларуси. А кроме того, так выглядая, что Захаду не надто подобается ситуация, калі галовным ресурсом, принамсі, беларускай оппозиции, з'являється ягоная Захаду падтрымка. І ў гэтым сэнсе тут варта сказаць, што вось калі гэта інтэрв'ю з Віктарам Івашкевічам з'явілася на нашым сайце, яно спарадзіла шмат водгукаў, і шмат з гэтых водгукаў былі такога сэнсу, што няма чаго слухаць гэтых замежных дабрадзеяў, мы павінны зыходзіць з нашых нацыянальных інтарэсаў. У гэтым абурэнні, на мой погляд, ёсць пэўная недарэчнасць, бо заходнія заклікі да ўдзелу ў выбарах это якраз заклік апазіцыі шукаць падтрымку не на Захадзе, а сярод беларусаў. Менавіта Захад і раіць: хлопцы, вы не ў нас шукаеце падтрымку, вы ў сваіх, у народа шукаеце падтрымку. Так. Ну што ж, я думаю, што эта парада не новая для беларускай апазіцыі. Пытанне умоваў, пытанне доступу да сродкаў масавай інфармацыі, пытанне свабода праводзіць сходы, мітынгі, чаго ў Беларусі не існавала. Выбары — это сапраўды не толькі працэс галасавання, это нават не працэс 2-3 месяцаў перад галасаваннем, это стан грамадства. Дэмакратычны працэс ёсць, хутчэй за ўсё, станам больш нашмат шырокім, чым існуе цяпер. Вы слухалі перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода, новы супольны праект «Свабоды» і тэлеканалу «Белсат». У ёй удзельнічалі дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.